چون دارید از اضافه زفل فاعل میخونید، یه حاشیه چار داره اسم المفعول، دیدید؟ اسم المفعول، بله، یشبه الفعل المجهول. ببینید ما یه اسم فاعل داشتیم، اسم فاعل مثل فعل معلومه، عمل فعل معلوم هم میکرد. اسم مفعول مثل فعل بگو مجهوله، عمل فعل مجهول رو هم میکنه. مثلا میگیم زیدون مزروبون ابو، زیدون مزروبون بگو ابو، انگار گفتیم یزربا ابو یا زرب ابو. زیدون مزروبون، زیدون مزروبون ابو، یعنی ابو ها نائبه بگید فاعله، انگار ما گفتیم زربه یا گفتیم بگو یزربو، فرقی بگید نمی کنه، فقط مزروبون خبر مفرده، زربه یا یزربو می گفتیم خبر می شد چی؟ جمله، زید مبتداست. این اسم مفعول معادل فعل بگید مجهول عمل، زیدون مضروبون ابو، اینه اینه که بگیم زیدون بگو زرب ابو یا بگیم زیدون یزربو ابو، درست شد؟ پس اسم المفعول دقت کنید، نه یکی نمیشه. ببین مضروبون ابو یعنی زید کتک خورده است پدرش، یعنی الان جمله اسمیه دلالت رسول، اما زره به ابو یعنی چی؟ کتک خورده گذشته، درست شده؟ نه یزربا باشه یعنی چی؟ کتک خواهد خورد. زربه و یزربا ماضی رو بگید، زمان گذشته و استقبال دارن، اما مضروبون جمله اسمیه است، زمانش ثبوت الان. اسم المفعول یشبه الفعل المجهوله، شبیه به فعل مجهوله در چی؟ فی رفع نائب الفاعل، در رفع دادن به نائب فاعل. کما سترا، همونطور که خواهید دید که من پای تخته براتون نوشتم. و ما صدق علی المجهول من الاحکام یصدق ایضا، سلام، یصدق ایضا علی اسم المفعول، فلا یقال مثلا اخوک معاقب من المعلمه. ببین هر چی احکام گفتیم در مورد بگید چی؟ فعل با فاعل گفتیم، در مورد فعل مجهول و نائب فاعل هم هست. حالا میگیم در مورد اسم مفعول رو بگو نائب فاعلش هست. مثلا اینطوری یا کنید هندون، میگیم مضروبتون، ببینید فعلش چیه؟ اسم مفعولش تازه، مضروبتون امها، امها چون ام مؤنثه بگید حقیقیه فاصله هم نیفتاده، این باید بشه چی بگو؟ مضروبتون مؤنثش. حالا نگاه کنید، اگر مثلا گفتیم زیدون مضروبون، درست شد؟ مضروبون اخوتهو، اخوت چیه؟ جمع، نه جمع برادرانش، جمع چیه بگیر؟ مکسره، جمع مکسره بر وضع فعلت. اگر ما جمع مکسر داشتیم میتونستیم بگیر فعلش رو مؤنث بیاریم، میتونستیم بگو مضارع. پس اینجا من میتونم بگم مضروبتون. اینا رو بیا خودتون تمرین کنیم، درست شده؟ نه تمام اون احکامی رو که گفتیم سر جای خودش بگید هست. حالا مثلا یادتون باشه تو همین بحث آخر جلسه قبلمون گفتیم اگر فعل مجهول داشتیم به نائب فاعل اشاره شد دیگه اشاره به فاعل بگیریم نمی کنیم، مثل انگلیسی نیست. مثلا اگر ما گفتیم زیدون یعاقبو، یعاقبو یعنی چی؟ زید تنبیه میشه، آن مورد عقاب واقع میشه. حالا زیدون مبتدا و یعاقبو چیه؟ خبرشه. یه هم توش بگید نائب فاعل زیدون یعاقبو. حالا من میتونم بگم من المعلم یعنی از جانب معلم؟ نه این غلطه. حالا اگر به جای این باشه زیدون بگید معاقبون، اسم مفعول زید تنبیه شده است، اینجا میشه؟ نه اینجا نمیشه. باز من معلم درست نیست. چرا؟ چون اسم مفعول معادل همون فعل مجهوله. چطور فعل مجهول نمیشد من معلم داشته باشه اشاره به فاعل؟ معاقب هم بگید اصلا اگر بخواییم من معلم بیاریم که فعل مجهول نمیاریم. اصلا تو فعل مجهول نمیاریم اینجا، نه اسم مفعول نمیاریم، اسم فاعل میاریم. درسته یا نه؟ اسم فاعل بیار اشاره کن به فاعل. گرفتی چی شد؟ پس تمام احکامش احکام چی میشه بگید؟ تکراری میشه، تکراره. ولی شما نباید مثل من بگید تکراری است و بذارید کنار. شما باید چیکار کنید؟ تمرین کنید. پس بنابراین نگاه کنید و ما صدق علل مجهول، یعنی علل فعل مجهول، هرچی بر فعل مجهول صادقه من الاحکام، از احکامی که خوندیم یستقا ایزن علا اسم مفعول، بعد اسم مفعول هم صادقه تمام اون مباز. فلا یقالو مثلا، گفته نمیشه مثلا اخوک معاقبون بگو من المعلم. چرا گفته نمیشه؟ چون وقتی اسم مفعول میاری دیگه نباید اشاره به فاعل کنی. بعدی رو ببین، فعل و نائب الفاعل لا یکون الا متصرف. اینو من اول تمرین گفت، تعریف گفتم یادتونه؟ گفتش اسمون مرفوعون قدم علیه فعلون. من گفتم اینجا تام و متصرف و اینا نمیخواد، درسته؟ چرا؟ چون فعل مجهول بگید همیشه مال تامه، هیچ موقع جامد و نمیدونم غیر متصرف نمیتونه ازش فعل مجهول بگید بساز. پس فعل نائب فاعل لا یکون الا متصرفن، همیشه متصرفه، یعنی همیشه صرف میشه، نقطه صرف. اذا حذف الفاعل، هنگامی که فاعل هست شد میخوایم فعل مجهول درست کنیم. و کان الفعل یتعدا الى اکثر من مفعول به، اینو گفتم من براتون. ولی فعل ما بیش از یک مفعول به داره، مثلا دوتا داره، یا حتی به جای مثلا دوتا مفعول به داره یه جار و مجرور هم داره، یه ظرف هم داره. اگر فعل ما بیش از یک مفعول به دارد، یرفع یکیشون میشه نائب فاعل، یکیشون یرفع ال اول و نائبا، اولین مفعول به میشه نائب فاعل. و یبقا ما یلیه علی نصبه، ما بعد همه سر جای خودشون، عین اعراب خودشون میشن مفعول دوم. الان نگاه کن مثال میزنم، فرض کنید من بگم اعطا الامیر زیدن درهمن، یعنی چی؟ عطا کرد امیر به آقای زید یه درهم، امیر به زید درهمی داد، درسته؟ حالا اینو مشهور میکنیم، اعطا میشه چی؟ اعطیه. امیر هست میشه، زید مرفوع میشه، میان میشه نائب فاعل زیدون، دیگه درهمن سر جای خودش. حالا فرض کنید مثلا داشت درهمن اعطاءن مفعول مطلق داشت، یه دونم مفعول نه داشت، یه جار و مجرور، همه اونا دیگه سر جای خودش، فقط یه بله همون نفش. الان اینو چجوری درک ترکیب میکنید اوتی از زید و درهم را اوتی هم فعل مجرور زید نایه فاعل که مفعول اول بوده درهم هم مفعول دوم مفعول دوم بقیه هم همین صحابه پس بنابراین یکی میشه نایه به فاعل دیگه بقیه همه نقش خودشون و سر جای خودشون چیه؟ داره هیچ تغییری؟ ساده است میگه اذا حذف الفاعل و کان الفعل یتعدا الی اکثر من مفعول به اگر فاعل هست شد و فعل متعدی به بیش از یه مفعول به بود چی میشه یرفع علی اول یعنی المفعول الاول مفعول اول اعراب داده میشه نائب فاعل میشه و یبقا مایلی مایلی یعنی مایقع و بعده هر چی بعد از مفعول اول هست باقی میمونه علی نصبه به نصب خودش همون اعراب خودش ها علی اعرابه نه نگاه کنین حالا من اعطا مثال زدم ایشون کسا مثال زده کسا یک سو یعنی پوشاند دو مفعولیه این اصلش این بوده اصلش این بوده کسا زیرش خط بنویسید کسا زیدون الفقیره صوبن کسا زیدون کسا رو با چی مینویسید با الف نه ببین گفتم کسا یک سو وقتی کسا یک سوه با الف نوشته میشه درست شد؟ کسا یک سو با الف بلند کسا زیدون الفقیره صوبن الفقیر مفعول اول صوبن مفعول دوم درسته؟ خب بعد زید اومده حذف شده الفقیر شده نایب فاعل صوبن سر جای خودش مفعول دوم درسته؟ یه چیزی فرق نکرد. الان چیه کسی الفقیر و صوبن پوشانده شد. به این فقیر لباسی کی پوشون نگفت. و اوریا اخوکا العلم مفیدن. این فعل سه مفعولیه. دو تا فعل سه مفعولی داریم. یکی اعلم تو یکی عرای تو. میگن اعلمه و عرا سه مفعولی هم. به معنای باوراندم باوراندم این فعلای سه مفعولی مفعول دوم و سومش مبتدا خبر بوده یعنی نگاه کن العلم مفیدون این مبتدا و خبر بوده مفعول دوم و سومشون در اصل چی بودن بگید مبتدا و خبر اینا جز افعال قلوبند الان اوریا اخوک اصلش چی بوده؟ ارا ارا زیدون اخوک ارا زیدون اخوک العلم العلم مفید ترجمه چی بوده؟ باوران چون فعل قلبیه باوران زید به برادر تو که دانش مفید است یعنی این رو بهش تلقیم کرد باورون که دانش مفید است حالا اگه بخواییم مشمولش کنیم باید چی بگیم؟ زید هست میشه میشه اوریا اوریا این باید میشده تو اینجا اخاک میشده چی؟ اوریا اخوکا این میاد اینجا میشه نایبه اخوکا علمه داره سر جای خودش مفیدنم بگیر الان چجوری ترکیب میکنیم؟ در اصل مبتدا خبر اوریا فعله مجموعه اخوکا نایبه باید علمه مفعول دوم مفیدن مفعول سوم ترجمهش چی میشه؟ باورانده شد برادرت که علم مفید است بهش تلقین شد که علم مفید است درست شد؟ مشکل ندارین؟ خب اذا لم یکن حالا ببینید بعضی فعلا هستن مفعول به ندارن یعنی فعل لازمه فعل چی چیه؟ لازمه مفعول به نداره مثلا مرر تو به زیده مررت و به زیدن یعنی چی؟ از کنار زید گذاشتم. غضبت و با زاد، غضبت و علا زیدن یعنی چی؟ غضب کردم، خشم کردم بر زید. خب این اصلا مفعول به نداره، جار و مجروره، مفعول با واسطه داره. میگه اشکال نداره، اینجا مفعول با واسطه میشه نایب فاعل. درست شد؟ یا چیز دیگری میشه نایب فاعل. من گفتون گفتم اگه مفعول به تو کلام باشه، هیچ چیز دیگری قادر به بگو نایب فاعل شدن نیست. مفعول به نبود، بعضی چیزهای دیگه که میتونن نایب فاعل شن، هر کدومشون جلوتر بود بشه نایب فاعل، هر کدوم جلوتر بود بشه چی؟ نایب فاعل. درست شد؟ خب الان نگاه کنید، فرض کنید من اینطوری بگم، کذب تو یعنی چی؟ خشم کرد. علا زیدن بر زید. درست شد؟ یوم الجمعه، روزه بگیر جمعه، غضبا شدیدا، غضب کردنی زد. این سه تا میتونن نائب فاعل بشن، یکی جار مجرور، یکی زد، یکی مفعول مطلق، به شرط اینکه تأکیدی نباشه، اینجا نومیه. درست شد؟ زد، جار و مجرور، مفعول و مطلق، به شرط اینکه تأکیدی نباشه، یعنی عددی یا نومی باشه. تأکیدی باشه نمیشه، نه، نائب فاعل نمیشه. مثلا مفعول له هم نائب فاعل نمیشه، مفعول من بگیر نمیشه، حال و تمیز هم نائب فاعل بگیر نمیشه، یا مفعول به یا یکی از این سه تا. خب حالا اگر من اینو مشغولش بکنم بگو، میتونم بگم چی؟ غضبا. خب علا زیدن، این بشه نائب فاعل. یوم الجمعه غضبا شدید، اینجا اولی رو کنم نائب، نخواستم دومی رو کنم نائب فاعل، بگم چی؟ غضبا یوم الجمعه علا زیدن غضبا شدیدا. درسته؟ یوم الجمعه شد. میتونم غضب شدید رو بگم، بگم چی؟ غضبا بگو غضبا شدیدا علا زیدن یوم الجمعه، هر کدومش رو. درست شد؟ نه دیگه، نه دیگه، نه نه، علا جرش میده، ولی این مفعول با واسطه محلن مرفوع نائب فاعله. درست شد؟ محلن مرفوع نائب فاعله. پس چی گفتیم؟ گفتیم اگه مفعولم به تو کلام نبود، یکی از این ستا بود میشه نائب فاعله، ستاشون بود یکیش میشه نائب فاعل. قطعا هر کدوم نزدیکتره بگید اون نائب فاعل بشه از همه چیه؟ هر کدوم جلوتر، چون فعل فعل و نائب فاعل فاصله. پس فقط ظرف و جار و مجرور و مفعول مطلق نوعی و بقیه مفعول و مطلق تأکیدی نباشه، نوعی باشه یا عدد. اگه مفعول هم باشه اینا هم نمیتونن بشن، مفعول هم به نبود یکی از اینا میشه دیگه، بهتر از این. هر کدوم مقدم کردیم میکنیمش نائب فاعل، چون مقدم بشه بهتره، میچسبه به فعلش. نگاه کنید، اذا لم یکن فی الکلام مفعول به، اگه در کلام مفعول به نبود، مثل اون مثالی که من زدم که اصلا فعل غضبه فعل لازمه، ناب عن الفاعل، نیابت میکنه از فاعل، یک ما تصرف من المصدر، اون چه که مصدر یعنی مفعول مطلق، اون چه که متصرف است از مفعول مطلق. آخه بعضی از مصدرها هستن مفعول مطلق میشن، ولی اینا نمیتونن نائب فاعل بشن، مثل سبحانه، سبحان الله مفعول مطلقه، این نمیتونه بیاد نائب فاعل بشه. چرا؟ چون سبحانه هر کجا آمده جانشین فعلش شده، این متصرف نیست. اینجوری نیست که ما بتونیم باش بازی کنیم بکنیمش نائب فاعل. این یه نقش داره خودش، قالبه. گرفتی چی میگم؟ مثل معاذ الله، معاذ الله هر کجا آمده منصوب جانشین فعلشه دیگه، من نمیتونم اینو بکنم بهش نائبه بگو فاعل. این تصرف توش نیست. خب ما تصرف من المصدر و ظرف، ظرف جار و مجرور یا ظرف زمان مثل یوم الجمعه یا جار و مجرور. اما یک، به شرط ان یکون کل منهما مختصن، به شرط اینکه هر یک از این دوتا یعنی مصدر یا ظرف مختص باشه. مختص یعنی چی؟ خواهیم گفت. یعنی اینکه جوری باشه که از نظر اینکه ما بهش نسبت بدیم فایده داشته باشه، قید خورده باشه. مختص یعنی قید خورده. الان نگاه کنی ما بگیم قصب علی رجل، فایده نداره. چه فایده داره؟ غضب شده بر مردی، شما چه جوری استفاده میکنی؟ باید اون بگو چیزی که مجرور حرف جره، یا بگو اونی که زمانه مفید. مثلا بگم اگه غضب یوم الجمعه، خب مفیده، روز جمعه خشم شده. خب شما حساس میشید به کی، به چی، کجا، چطور، ها؟ چون روز جمعه میده. اما بگم غضب یوم، روزی غضب شده، چه فایده داره؟ روزی در این روزهای عالم خلاصه بگو توش غضب شده دی. باید مختص باشه، یعنی قید خورده باشه، ها؟ مطلق بگو نباشه. گرفتی چی شد؟ به شرط ان یکون کل منهما، یعنی ظرف یا مصدر مفعول مطلق مختصن. حالا مفعول مطلق هم اگر مثلا بگم غضب غضبون، غضبی شده، اما اگه بگم غضب غضبون شدیدون، این فایده داره. یا غضب غضبتانی، دو تا غضب شده، این فرق میکنه با اینکه بگم غضب غضبون. خلاصه تو عالم غضبی بگی شده. باید مختص باشه، بدون قید و مطلق بگید نباشه. مختصن یسه هل اسناد و الی، جوری باشه که بشه بهش اسناد بدی، یعنی بتونه بشه نایبه بگو. اگر متصرف نباشه، یا اگر بگو مختص نباشه، اصلا اسناد دادن به اون و نائب فاعل کردنش درست نیست. حالا یا بی فایده است، یا اصلا نمیشه سبحانه رو نائب فاعل کرد. چرا نمیشه سبحانه رو نائب فاعل کرد؟ چون خدا اونو مفعول مطلق آفریده. من چجوری بیام بکنمش نائب فاعل؟ اصلا نمیشه. یسه و علی اسناد الی، نه با حال مثال بزنه ببینید. زره و ضربون شدیدون، خب درسته که این فعلش فعل متعدیه، ولی مفعول به ذکر نشد. حالا من لازم براتون مثال زدم که اصلا مفعول به نداشت. زره و ضربون شدیدون، ضرب شدیدی اتفاق افتاده، خب شما سودمنده براتون. حالا اگه میگو زره و ضربون زدنی شده، خب شده دیگه، دو عالمی همه اصلا فایده نداره. یا بگه سهر تو آی بوده، یا سهرت، کدومشه؟ سهرت لیلت الانس، لیلت الانس شب جشن، سهرت تا صبح بیدار موندن، تا صبح بیدار موندن شب جشن. این سهرت لیلت الانس، اما نگفته سهر زیدون و امرون لیلت الانسه، زید و عمر در شب انس، بلکه گفته سهرت لیلت الانس، شب انس بگی خواب به چشم کسی نرفت. این لیلت الانس ظرف است اما فایده داره، مثل یومال بگید شما هست. ولی اگه میگو سهرت لیلتون، هیچ فایده ای بگید نشد. خلاصه شبی در عالم بوده که کسی توش نخوابیده دیگه. فایدتون، نگاه کنید، المراد به تصرف، گوش کن، ما گفتیم باید ظرف یا مصدر متصرف باشن. ببینیم ما تصرف من المصدر و ظرف. خب مصدر غیر متصرف گفتم مثل چی؟ سبحانه. ظرف غیر متصرف مثل چی؟ مثل ازا. ازا جا انصر الله و الفت، ازا ظرف دیگه ها؟ ولی هیچ وقت ازا نائب فاعل نمیشه. چرا؟ چون خدا از روز اول که ازا را آفریده عدات شرط آفریده، مفعول فی برای جوابش، این دیگه نائب فاعل شدن نداره. ولی یوم اینطور نیست. یوم یه جا میگیم سمت و یوم الجمعت میشه ظرف، یه جا میگیم سیما با صاد یوم الجمعت میشه مفعولان فیهی که اومده شده نایبه. بگو یوم الجمعه ظرف متصرفه، یعنی یه جا ممکنه بشه ظرف، یه جا ممکنه بشه نایب فاعل، یه جا بشه فاعل، میتونه چیز دیگه بشه. اما ازا هیچی به جز ظرف نمیشه، بهش میگن غیر متصرف. سیمه یعنی روزه گرفته شده، روزه گرفته شده روز جمعه، مجهول سام است. المراد به تصرف، منظور به تصرف اینه ان یکون کل منهما، این که باشد هر یک از این دوتا، کدوم دوتا؟ مصدر و ظرف، مفعول مطلق و ظرف، باشد که لا یلزم و وجها واحدا فی الاستعمال، یک شکل در استعمال داشته باشه. نه، سبحانه یک شکل در استعمال داره، چیه؟ مفعول مطلق جای فعلش. ازا یک شکل در جمله داره، چیه؟ ادات شرط، ظرف برای جزای شرط. تموم شد. اینطور نباشه، خب اینو که نمیشه دیگه کارش کرد. فلا ینوب و مثلو، پس نیابت نمیکنه مثل سبحانه و معاذ، چون اینا همیشه مفعول مطلق هست. سبحان الله معاذ الله. چرا لملازمت هما المصدریت، مصدریت یعنی مفعول مطلق، چون اینا همیشه مفعول مطلق هست. ولا مثل لدا، لدا یعنی چی؟ نزد ها؟ لدا زیدن ها؟ لدا از زمانی ها؟ یا ازا ها؟ از ازا لدا، اینا هر کجا اومدن بگو ظرفن دیگه. امکان این که شما بیاید اینها رو تغییرشون بدید به چیز دیگه وجود نداره. از رو ازا کنید که خیلی قشنگ در بیاد. ازا درسته، مثل لدا و ازا لملازمت هما از ظرفیت، چون اینا همیشه بگیر ظرفن، یعنی هیچ تکون نمیتونن از ظرفیت بخونن. وقتی تکون نمیتونن بخورن ما چیکارشون بکنیم؟ پس گوش کن، مفعول مطلق، ظرف، جار و مجرور، اینا که گفتیم میتونه بشه، باید متصرف باشن. متصرف باشد یعنی چی؟ باید یه جوری باشه که غیر از ظرفیت و غیر از مفعول مطلق چیز دیگه هم ما اونا رو بگو دیده باشیم نقش. که بتونیم نقش مفعول رو که اومده نائب فاعل شده رو بهش بدیم. یعنی فقط بشه مفعول مطلق یا فقط بشه ظرف. اون چیزی که فقط تو عالم مفعول مطلق میشه امکان داره شما نائب فاعلش کنی؟ اصلا نمیشه. عربونو مفعول مطلق آفریده، خب من چجوری بیام سبحانه رو بکنم نائب فاعل؟ این یه وجه بیشتر نداره. سبحانه رو هر کجا شما دیدید تو عالم بگید مفعول مطلق عوض از فعل محذوف، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. این همیشه همینه، هیچ کجا تغییر دیگه بگید نداره. ازارم دیدی بگو اضافه میشه به فعل شرطش، منصوبه به جزای شرطشه، مفعول فی، یه ترکیب بیشتر. اما یوم شما نمیتونی اینو بگی. یوم الجمعته یه موقع میشه مبتدا، میگه یوم الجمعته یوم مبارک، یه موقع میشه ظرف، میگه صمت یوم الجمعته، یه موقع میشه جار و مجرور، الغتال فی یوم الجمعته، یه بار میشه مفعول به شاهد تو یوم الجمعته، این ظرف متصرفه. یه بارم ممکنه بیاد نائب فاعل بشه، مثل اینکه بگیم چی؟ بگیم سیمه با صاد، سیمه یومل جمعه ممکن بشه. شو؟ نعنی خودش میشه یومو دیگه. مثلا اگه جار و مجرور شد معلم میشه. درست. نگاه کنید. یختص المصدر. حالا متصرف رو فهمیدیم. متصرف رو بگید. فهمیدیم. حالا از متصرف که بگذریم، از متصرف که بگذریم، مختصم باید باشه. مختص یعنی چی؟ میگه یختص المصدر بالوصف. مصدر مختص باشه یعنی باید وصف داشته باشه، یعنی مفعول مطلق نوعی باشه، وصف داشته باشه مفعول نوعی. مثل فهم فهمون شدید و درک زیادی شد مفیده. فهم فهمون شدید، اما نمیتونید بگید فهم فهمون درک شد، برسی یه چیز درک شده دیگه. یا به بیان نوع ان، درست شد؟ میگه یختص المصدر بالوصف او به بیان نوع. خب بیان میکنه، اضافه هم همونه، اضافه هم همونه، بیان نوع یا اضافه، درست شد؟ نه با خودم تو خدمت، خدمت میگم، خودم تو خدمت خدمت الامیره، احترام شاهانه گذاشته شد، گذاشته شد احترام شاهانه، احترام امیرانی گذاشته شد. الان خدمت الامیر اصلش چی بوده؟ این خدمت، خدمت، خدمت الامیر بوده، خدمه، خدمه الخدامو، یا خدمه الخدامو خدمت الامیره. یعنی چی خدمه الخدامو خدمت الامیر؟ نوکرها خدمت کردند، احترام گذاشتن خدمت شاهانه، اونطور که به شاهان احترام میذارن. حالا خدام هست شده، خدمت شده، خدمت بگو خدمت الامیر، خدمت الامیر مفعول مطلق نوعی است. شما میدونید مفعول مطلق نوعی گاهی با صفته، گاهی وقت با اضافه است دیگه. مثل ضربت و ضرب الامیر، زدن مثل زدن پادشاه. مات میتتن جاهلیتن، یا مات میتتل جاهلیت، یا به شکل اضافه یا به شکل صفت و مصف. هر دوتاش مفعول مطلق نوعیه. او به تهدید عدد، به تهدید عدد یعنی چی؟ یعنی مفعول مطلق عددی باشه. من بهتون چی گفتم؟ گفتم مفعول مطلق نباید بگید تأکیدی باشد، یعنی یا باید نوعی باشد یا باید عددی باشد. این هم همینو داره میگه. او به تهدید عدد، نحو ضربت ضربتانی، زده شد دو زدن، دو ضربه زده شد. اما پس فهمیدیم که مفعول مطلق اگه بخواد نائب فاعل بشه باید متصرف باشه و باید مختص باشه. متصرف باشه یعنی این که بگو بتونه غیر از مفعول مطلق چیز دیگه هم بشه. مختص باشه یعنی تأکیدی بگو نباش. ظرف چی؟ میگه و یختص و از ظرف و بالوصف. ظرف هم گاهی اوقات با وصف قید میخوره، مثل این سیم یومون کاملون، سیم یومون کاملون یعنی چی؟ روزه گرفته شد، یه روز کامل، یه روز کامل روزه گرفته شد. مثلا بگیم سیم یومون کاملون فی بلدنا، تو شهر ما یه روز کامل روزه گرفته شد. نخواستیم بگیم کی، بخواستیم بگیم که بگی شهر ما اینطوری بود. یومون کاملون، یومون میشه نائب فاعل، کاملون میشه چی؟ صفتش. یا بل اضافته، این هم یعنی این که قید بخوره دیگه، حالا یا قیدش به واسطه صفت یا به اضافه. او بل اضافته، نحو سیم یومل جماعته. او بل عربی یه تو اصلا معرفه باشه، مثلا بگیم سیم آزارو یا شهر رمضانه. شهر رمضان، ماه رمضان علمه دیگه، برای ماه قمری خودمون. آزارم یکی از ماهای رومیه، درست شد؟ بله، آزار نیسان سپتامبر. اضافه یعنی که یوم الان اضافه شده بر جمعه. نه نه ظرفه، یوم اضافه شده به هر جمعه. بله روز جمعه، مثل که بگیم یوم السبت روز شنبه اضافه شده. بر علمیه آزار علمه، مثل که بگیم سیما عدی آن سیما المهر مهر خودمون. بله بله اونم معرفه است و میتونم البته معرفه بگو نباشه ولی الان معرفه است چون اضافه شده به جمعه. خب پس بنابراین اگر گوش کن ظرف باشه، ظرف مختص شدنش به چیه؟ به اینکه ظرف مطلق بگو نباشه، نگیم یومان، این یومان یعنی روزی، این مختص نیست، قید بخوره. حالا قیدش یا به واسطه صفته، بگیم مثلا یومان شدید، یومان هارون روز گرم، یا به واسطه اضافه باشه بگیم یوم السبت، ها یوم الجمعه، یوم الاثنین روز دوشنبه، یا بیایم این رو به واسطه چی بگیم؟ به واسطه اضافه بگیم، یا اصلا خودش علم باشه، مثل شهر و رمضان، مثل آذار، مثل سپتامبر، مثل دسامبر، هر کلمات دیگه. فوائد ینوب و عن الفاعله المجرور و بالحرف، اینو منم بهتون گفتم. ببین ما بالا من سه تا چیزو گفتم، گفتم مصدر که میشه مفعول مطلق به شرط اینکه تأکیدی نباشه، درست شد؟ و به شرط اینکه خودش هم از مفعول مطلق بودن بتونه بیاد بیرون متصرف بشه. بعد گفتیم ظرف، گفتیم به شرط اینکه بتونه از ظرفیت جدا بشه، مثل ازا و لدا و اینا نباشه، و به شرط اینکه اون ظرف ظرف خالص هم بگید نباشه، حالا یا به اضافه یا به علمیت یا به صفت قید خورده بشه. جار و مجرور هم گفتم میتونه بیاد چی بشه بگید؟ نائب فاعل بشه. جار و مجرور هم شرط داره باز، نگاه کنی، یک ینو با عن الفاعله المجرور و بالحرف، یعنی جار و مجرور. نحو مر بالبستانی، ما میایم میبینیم این باقی که ما داریم، این بستانی که ما داریم توش لغت کردن، همه علف ملفاش شکسته شد و یه عده توش راه رفتن، داد میکشم سر اون کسی که نگهبانه که مر رب البستان، از این بستان گذر شده، از این بستان گذر شده، لگت مالش کردن، نمیدونم کی لگت کرده، سر اون داد میزنم کور بودی این جا آدم ها اومدن لغت کردن ندیدی؟ مر رب البستانی. و نزل فل امری، نظر با فی که بیاد یعنی دقت، دقت شده. من میبینم یه امری، یه مطلبی رو خیلی همچین مرتبش کردن، قشنگ نوشتن، نمیدونم کی اینو اینطوری درستش کرده، همچین حروف چینیش کرده، میزونش کرده. میگم نزل فل امر، در این موضوع بگی تأمل شده، تو این دقت شده، کی دقت کرده نمیدونم، یعنی میخوام بگم این نشون میده آثار فکر رو در اون گرفتید یا نه. نظر فعل امره، فعل بستان ولعم فی موضع رفع علی نیابه، یا مثل اونجا که علی زیدن گفتیم. حالا دقت کنید اینجا یه ذره فرق داریم، یه ذره استثناء داریم. اگر فعل ما مجهول بود، نائب فاعلش جار و مجرور بود، خب جار و مجرور بود، مجروره مؤنث بود، فعلمون دیگه تای تانیث نمیگیره. الان شما بگو غضبتو علی هندن، غضبتو علی هندن یعنی چی؟ غضب کردم بر هند، اینو مجهولش کن، غضب علی هندن، دیگه غضبت نمیگی، درست شده نه؟ اینو تو ذهن داشته باش. نه نه اصلا چون فاصله شده، یعنی اون درسته که الان نائب فاعل هنده ولی مجروره به حرف جر دیگه. اذا کان المجرور مؤنثا، بنویسید مؤنثا حقیقیا او مجازیا، مؤنث حقیقی و مجازی، فلا تلحق فعله علامت التانیث، به فعلش علامت تانیث بگید نمیچسبه. فتقول مر به هندن، یا غضب بگید علی هندن، لا مرت، مرت بگید غلطه. این یه دونه استثناء، نائب فاعل میتونست بر چی، فعل میتونست فاعل برش مقدم شه؟ نه. نائب فاعل میتونست مقدم شه بر فعل مجرور؟ نه. چرا میشه چی؟ مبتدا. اینجا تو جایی که جار و مجرور باشه میتونه مقدم شه. ای گفته چرا؟ چون شبیه به مبتدا دیگه نمیشه که. اونجایی که ما میگفتیم نمیشه مقدمش کرد، به چه دلیل میگفتیم نمیشه؟ میشد مبتدا. ولی الان شما این بهنده رو مقدم کن بر مرده. هر کسی یه ذره ادبیات بلد باشه نمیگه بهنده مبتداست. میفهمه که مفعول با واسطه است و نائب فاعل. لذا میگه چی؟ و یجوز و تقدیمه. یجوز و های نه اینکه واجب میشه. چرا؟ چون مشتبه به مبتدا نمیشه، مثل ریاضی میمونه. و یجوز و تقدیمه علی فعلهی، جایز مقدم بشه بر فعلش. باقیان الان نیابته، همون نایب فاعل مقدم. میگیم آقا نایب فاعل ما، الان شما بپرسن نایب فاعل مقدم بر عاملش داریم یا نداریم؟ میگیم داریم. موقعی که نایب فاعل جارو مجرور باشه، درست شد؟ باقیان الان نیابته. فتقول و بهندن مرد. چرا؟ چون مشتبه به مبتدا نمیشه. این دوتا استثناست. یشترط فعل مجرور بالحرف. حالا اگر یه چیزی مجرور به حرف جر بود میخواست نائب فاعل بشه، شرط نداره؟ میگه چرا؟ شرط داره. حتی یصلح للنیابته، شرط شده در مجرور به حرف جر اگر میخواد صلاحیت داشته باشه برای نیابت نائب فاعل بشه، این ان لا یکون مجرورن به حرف تعلیل. این که مجرور نباشه به حرف جرهایی که معنای بگید علت داره، مثلا لام، مثلا با، بله معنای علت داره. مثلا بگید الان فرض کنید این مثال بزن، ببینید نگاه کنید اینو، ببینید بگید که مثلا ضربت زیدن لتعدی، ضربت زیدن لتعدی یعنی زدمش برای ادبه یا ضربت زیدن به سوء ادبه، زدم زید رو به خاطر ادبه. الان با و لام مفیده بگید علتن، به این میگن بای سببیت، به این میگن لام تعدیل. این جار و مجرورا بگید نائب فاعل نمیشود. چرا نائب فاعل نمیشه؟ بدن که مفید علته. اگر نائب فاعل بشه دیگه علت ازش فهمیده بگو نمیشه، چون دیگه نمیشه که هم نائب فاعل باشه هم علت بفهمونه. خب اینا پس بنابراین شرایط نائب فاعل شدن نداره. جار و مجروری که مفید معنای تعلیل باشد نائب فاعل نمیشه. درست شد؟ حالا با باشه حرفی که داره علت رو میفهمونه، لام باشه، من باشه، ها؟ اینا چیزایی هستن که حرف علت هم بله. نه اینو من درست مثال زدم، یعنی فعلش اصلا مجهول نیست، این مجهول نیست. میگم اگه این جمله رو من به شما دادم گفتم نائب فاعل کدوم میتونه بشه، میگه زید میتونه بشه، ولی به سوء ادبه بگید نمیتونه بشه. بگم به چه دلیل به سوء ادبه نمیتونه؟ میگه چون مفید معنای علت. ولی اون مثال اون قبلی قذبت و علا زیدن یوم الجمعت قذبا شدیدا، اینو به شما دادم گفتم کدومش میتونه نائب فاعل شه؟ میگه همش میتونه بشه. درست شد؟ میگه که شرط شده در مجرور به حرف جر اگر میخواد صلاحیت پیدا کنه، برای اینکه صلاحیت پیدا کنه برای نائب فاعل شدن، شرط شده چی؟ این ان لا یکون نائب فاعل یشترط است. شرط شده ان لا یکون مجرورن به حرف تعلیل. پس اگر اینطوری گفتیم فاذا قلت یخاف من بعثک، بعث یعنی چی؟ نه شدت برخوردت، شدت عملت. یخاف و منبعثک، یعنی ترسیده میشه به خاطر شدت عملت، به خاطر قدرتت. منبعثک یعنی ترس شده، یخافو به خاطر شدت برخورد تو. این الان جمله غلطه. چرا؟ بگید من برای بگو تعلیله، یعنی به خاطر شدت عمله ترس حاصل شده، ولی نمیتونیم ما اینو بگیم. اینو نمیتونیم بگیم. میگیم اگر یه زمانی، گوش اگر یه زمانی از عرب یه همچین جمله رسید، ما چه خاکی به سرمون کنیم؟ یعنی از عرب دیدیم یه دونه جمله، یه عربی گفته یخاف من بحثه، منم برای تعلیل امکان ناپدید شدن نداره. میگه اگر یه همچین چیزی رو دیدی اینطوری بگو یخافو یه زمیر هوت میشه نائبه، بگی قائل من بحثه جار و مجرور متعلق به یخافو. ولی حق نداری که منبعثک رو بکنی نائبه. چرا؟ چون منبعثک بگید مفید معنای تعلیل شد. احسن. اون هوه میگه اون هوه به کی برمیگرده؟ گوش کن، اون هوه به چی برمیگرده؟ میگه به مصدر همین یخافو. یعنی در واقع نائب فاعل بگید مصدر خود فعله، اما به جای مصدر ضمیرش اومده. میگه یخافو من بعثک یکونو نائب الفاعل ضمیرون مستترون، نائب الفاعل ضمیر مستتری است فی یخافو عائدون الی المصدر، که برمیگرده به مصدر خود همین. تمام بحث نائب الفاعل تمام. مبتدا مثلا 5 ثانیه، 1, 2, 3, 4, 5. خب نه ساده است، زیاد چیز سختی نیست. بحث اصلا فکر میکنم که یه مقداری حداقل راه افتادید توی کار. نه والا خیلی زیاد مشکلی ما توش نده. خب باشه، اون توی این نیست، چون همه ندارن من دیگه بحث اون رو عنوان نکردم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، نگاه کنید بحث مبتدا و خبر. ببینید عرض کردم که بحث مبتدا خبر تمام میشه، نحوتون تمامه، تا همین مقدار رو باید بخونید، بعد من صرف برای شما میخونم. نه دیگه، دیگه بعد نحو میمونه، بقیهش برای ترم بعد. خب گوش کنید، گوش. مبتدا اسم مفعوله، ابتدع یبتدع ابتداعا. مبتدع اسم مفعوله. این که ما میگیم مبتدا، در واقع اومدیم چیکار کردیم؟ اون همزه آخر رو تبدیل به الف کردیم، بودیم مبتدا، ولی مبتدع هستش. مبتدع دو نوعه. مبتدع تو عربی چند نوعه؟ دو نوعه. یه مبتدای اسمی داریم، یه مبتدای بگید وصفی داریم. مبتدای اسمی، مبتدای بگید وصفی. اینا دوتا چیز جدا از هم هم هستن. گوش کن، اینا دوتا چیز جدا از هم هم هستن، یعنی وجه مشترکشون فقط اسمشونه. برای همین هستش که ما هر کدومو باید مجزا براتون بگیم. نمیشه من یه تعریف بگم هم شامل مبتدای اسمی بشه هم شامل مبتدای وصفی. نمیشه. مثل بدون چی میمونه؟ مثل شیر. لفظ شیر تو فارسی، شیر آب هست، شیر درنده هست، شیر خوراکی. من نمیتونم یه تعریف بیارم شامل اینا بشه. پس باید بگم شیر تو عربی به سه چیز گفته میشه تو فارسی. یک، این ماده‌ای که باهاش این آب رو قطع و وصل میکنن. دو، حیوان درنده فلان. اون موقع میتونم تعریف کنم. مبتدا هم همینه. پس مبتدا یه اسمی داریم، یه وصفی داریم. هر دوتاش جمله رو چی درست میکنن؟ جمله اسمیه. هر دوتاش جمله رو جمله اسمیه درست میکنن. اول نگاه کنید، اول مبتدای اسمی رو میگه، میگه المبتدا اسمون، مبتدا اسم است. حالا بالاش بنویس صریح یا معول. اسم صریح باشه یا معول به صریح باشه، یعنی اسم صریح نیست. مثلا الان ببین، من بگم صومکم یا صیامکم، صومکم یا صیامکم، صوم صوم و صیام هر دو مصدرن. صومکم خیر لکم، صومکم خیر لکم، احسن، صومکم یا صیامکم خیر لکم. این صریح اسم صریح نه، صوم صیام صریح. اما تو قرآن مثلا داریم ان تصومو خیر لکم، یادتونه ان تصومو تعبیر به مصدر میره، میشه چی بگی؟ صومکم یا صیام. این مصدر بگید معفلی، اسم بگید معفلی. پس اسم میشه مبتدا. حالا اسم صریح باشه بگو، یا بگو معول به صریح باشه. اسم یا صریح یا معول. انت سومو میشه مبتدا، خیرون میشه چی؟ لکم هم متعلق به خیر. ببین الان داریم یاد میگیریم هر جمله‌ای رو بهمون بدن ترکیب کنیم، همینطوری کشکی از خود کسی قبول نکنیم. مبتدا اسمون، مرفوع اون، مبتدا مرفوع ها، حالا یا مرفوع از لفظاً مثل صومکم صیامکم، یا مرفوع از مثل انت سومو محلن ها، مصدر معول محلن. گاهی اوقات ممکنه مرفوع باشه تقدیرن، مثل موسی مثلا مرفوع است. بعد دقت کنید، مجردون من العوامل لفظیت المزیدته یا از زائدته، نه از زائدته، صبر کن، مجرد است از عوامل لفظی. ببین ما نگاه میکنیم، الان من دهنمو باز میکنم میگم صیامکم صومکم زیدون، اینا مبتدا. این زیدو چی رفت داده؟ هرچی نگاه میکنم میبینم هیچی نیست که رفتش داده. اینو میگن عاملش معنویه. تو بحث فعل مضارع یادتونه گفتی فعل مضارع اگه منصوب باشه عوامل نصب داره، مثل ان و لن و اینا، مجزوم باشه عوامل جزم داره، ولی اگر این دوتا نباشه، مجرد از اینا که باشه میشه مرفوع. مجرد که باشه میشه مرفوع. عامل معنوی، ما دو تا عامل معنوی تو عربی داریم، یکی تو بحث فعل مضارع خوندیم در حالت رفع، یکی مبتدا. مبتدا رو عامل معنوی رفع داده، عامل معنوی یعنی عاملی که ما نمیبینیمش، نیست احسن، همین مجرد بودن از عوامل لفظی عامل معنوی است، مجرد است از عوامل لفظی. من گفتم عوامل لفظی چی چی؟ غیر زائد، غیر زائد ها، من العوامل اللفظیت غیر زائدته. چون ممکنه ها الان مثلا نگاه کنید، من بگم حسبک حسبک درهمون، یعنی درهمی تو رو کافی است، حسبک مبتدا است. ولی عربا همینو گاهی اوقات گفتن به حسبک درهمان، این با چیه؟ باه بگیم زائده برای بگو تأکید. پس ما که میگیم مبتدا هیچ عامل لفظی ندارد، منظورمون عامل لفظیه بگیم غیر زائده، ولی اگه زائد باشه مشکلی؟ مبتدا عوامل لفظی ندارد، مگر اون عامل لفظی بگید زائد باشه، مگر اون عامل لفظی بگو زائد باشه. مجرد من العوامل لفظیت الان صبر کن، نرسیدیم هنوز. لل اسناد الیه، یه الیه اونجا بذارید، لل اسناده یعنی لل اسناد الیه، برای مسند و نلعی شدن، برای اسناد بود. پس اسمی که مرفوع مجرد از عوامل لفظیه، برای اینکه مسند و نلعی بشه، برای اینکه نهاد جمله بشه، برای اینکه موضوع سخن بشه. وقتی شما میگی زیدون قائمون، زید رو آوردی برای اینکه قیام رو بهش اسناد بدی، نسبت بدی، بشه مسند الیه. پس لل اسناد الیه تعریف رو درست میکنیم، یعنی برای مسندون الیه شدن. پس الان نگاه کنید، سیامو کن، سومو کن، یا انتسومو اسمه، مرفوعه، مجرد از عوامل لفظی غیر زائده و آورده شده برای اینکه مسندون الیه بشه، خیرون رو بهش نسبت بدیم. درست شد؟ خبر چیه؟ گوش، میگه ول خبرو ما اسند الی المبتدا، خبر اونیه که نسبت داده میشه به این مبتدا. صبر کن، خبر اونیه که نسبت داده میشه به این مبتدا، اسناد داده میشه. خبر مسندون به، اسناد داده میشه به اون خبر، اسناد داده میشه به مبتدا. المبتدا یعنی همین مبتدایی که بالا گفتم. اما خب نگاه کنید الان، اگر من اینطوری بگم، نگاه کنید، من بگم زیدون القائم فدار، زید که ایستاده هستش، زیدی که وایستاده، یا العالم، زیدی که دانشمند خون است. الان این زید مبتداست، این فدار خبره، درست شد؟ این القائم صفت این مبتداست، این هم اسناد پیدا کرده، ولی اسناد این جوری نیست که جمله رو تموم کنه. بگیم زیدی که عالم است، خب تموم نیست، فداره که تموم میکنه. پس ممکنه یه زمانی بگو حال داشته باشیم، صفت داشته باشیم، اونا هم اسناد به مبتدا پیدا میکنه. زیدی که ایستاده است، زیدی در حالی که ایستاده است، اینا کامل نمیکنه. اونی که کامل میکنه کیه؟ فداره تو خونه ایستاده. چه زیدی که عالم است، زیدی که ایستاده است در این هست، زیدی که قیام کرده تو این میشه مستند، این میشه مستند الی، این میشه مستند. اگه فدار باشه معنی تکمیل احسن تو تکمیل نمیشه. پس مستند الی ما با چی معناش کامل میشه؟ با خبر. گرچه صفت هم ممکنه بهش یه اسنادی بگیر پیدا کنه، ولی صفت معنا رو کامل نمی کنه. لذا میگه چی؟ خبر اونیه که اسناد پیدا میکنه به مبتدا، متمم معنا، و معنا رو بگو تمام میکنه. الان العلم مفیدون، دانش مفیدون. هر دانشی العلم مفیدون، فایده دارد. الان اونی که معنا رو کامل میکنه مفیدون. العلم اسم است، مرفوع است، مجرد از عوامل لفظی است، مسند الیه. خبر چیزیه که به این نسبت داده شده، فایده داشتن، درست شد و تموم هم کرده معنا رو، مسند. پایین نگاه کنید، توی اون حاشیه یک میبینید حدد از زمخشری، زمخشری صاحب تفسیر کشافه، میگه حدد از زمخشری المبتدا و الخبر به قوله. ما بالا مبتدا و خبر رو یه تعریف کردیم، خب تعریفمون هم قشنگ بود، مشکلی هم توش نداشتیم، فقط یه ذره اشکالات کوچولو موچولو داشت که من با قیدهایی که گذاشتم درستش کردم. زمخشری اومده خودش یه تعریف دیگه کرده، خب بکنم ببینیم تعریف اون چیه. میگه حدد از زمخشری یا المبتدا و الخبر به قوله. زمخشری مبتدا و خبر رو اینطور تعریف کرده، انهما اسمان مجردان لل اسناد الیه و به، الیه و به، یعنی هم الیه میخواد هم به میخواد، مبتدا الیه خبر به. میگه مبتدا و خبر دو تا اسمن، هر دوشون مجرد از عوامل لفظی هن، و یکیشون میشه مسند الیه، یکیشون میشه مسند به. این تعریف با تعریف ما فرق میکنه. ای گفتید چرا؟ ما ببینید، گوش کنید، ما مبتدا رو عاملش رو چی میدونستیم؟ معنوی. اما خبر رو دیگه عاملش رو معنوی نمیدونیم، خبر عاملش مبتداست. ابن مالک تو کتاب خودش میگه و رفع اون مبتدعن بل ابتدا، و رفع او مبتدا هم به ابتدا کذاکه رفع و خبرم به مبتدا، میگه رفع دادن به بگو نحوی ها به مبتدا به واسطه ابتداییت، اما خبر رو رفع دادن به واسطه مبتدا. زمخشری هم مبتدا هم خبر رو دیگه دوتاشون عاملش معنویه، عامل ابتداییت مجرد بودن. این فرق تعریف ایشونه با ما. بله جفتشو میگه اسم، میتونه چیز دیگه هم باشه، حالا میگه باز اصل در خبر اینه که اسم باشه، اونا رو میتونیم درست کنیم. عمده فرقش در چیه بگید؟ در اینه که میگه خبر هم عاملش معنویست مجرده، ما میگیم نه خبر عاملش مبتداست. میگه که للاسناد نحو زیدون منطلقون ول مراد به تجرید، منظور از این که مجرد باشه اینه، اخلاؤهما من العوامل التي هي کان و ان و غیره، یعنی عوامل لفظی. منظور از این که مجرد باشه یعنی خالی شده باشه از عواملی که مثل ان هست، کان هست، عوامل زائد، چیز عوامل لفظی اینا رو نداشته باشه. و کونهما مجردین للاسناد، و اینکه این دوتا عامل لفظی نداشته باشن تا برای اسناد آماده شن که یکیش بشه مسند الیه یکیش بشه مسند، هو رافعهما، خود همین مجرد بودن رافعشون عامل معنوی. لانه معنا، زیرا این مجرد بودن معناست، مفهومه، عامل لفظی نیست، مثل با من این چیزا نیست، مثل کانه نه نیستش که تلفظ بشه، یا عامل معنویست. قد تناولهما، و این عامل معنوی هر دو اینا رو گرفته در بر، معن تناولن واحدا به یک باره، میخواد بگه عامل ابتداییت که عامل معنویه هم مبتدا رو چسبیده بگو هم خبر رو، ما میگیم نه عامل ابتداییت مبتدا رو میچسبه اما خبر دیگه نه، خبر بعد از اینکه مبتدا عامل ابتداییت رفع اشتاد، حالا خود مبتدا طالب خبر میشه، خبر رو رفع میده. معن تنابلن واحدن من حیثو، از این جهت که انل اسناد لا یتعطا بدون طرفین. میگیم چرا ابتداییت طالب هر دوتاست؟ میگه چون یکیشو میخواد بکنه مسند الی، یکیشو بکنه مسند، و حتما باید دو طرف تو جمله باشه، یکی مسند الی یکی مسند، تا جمله کامل شه. پس این طالب هر دو تاست. من حیث و ان الاسناد لا یتعطا، یعنی لا یمکن، بدون طرفین، مسند و مسند الی. ما این نظر رو قبول بگید نداریم که چی؟ که عامل بگو خبر و مبتدا هر دو تاش معنوی است. نه، ما میگیم عامل معنوی فقط مبتدا. میدونید چرا؟ به دلیلی که من میگم زیدون، خب این زیدون که از دهن من در اومد، زیدون الله نور و سماوات بلست، این الله که گفتی رفعش دادی دیگه، خب ازم بپرسن چی اینو رفع دادم، هرچی میگردم چیز پیدا نمیکنم، مجبورم بگم که یه چیزیه که نمیبینمش، ولی نور و سماوات دیگه الله هست، طالبش هم هست، میخوادش، خب میگیم همین رفع داده دیگه. و تا اون جایی که میشه ما عامل هامونو لفظی میگیریم، اون دو جایی هم که عامل معنوی گفتیم، چون هرچی گشتیم چیزی پیدا نکردیم، چون چیزی پیدا نکردیم گفتیم همین عامل معنویه دیده نمیشه. همون جا مگه میتونستیم چیزی پیدا کنیم بگو؟ هیچ وقت معنوی نمیگفتیم. یکی فعل مضارع، مثلا میگیم یضرب زیدون، خب یضرب چرا مرفوع شده؟ نمیدونم، هر چی میگردیم چیز پیدا نمیکنیم. میگیم عامل معنوی مجرد بودن از نواسب و جوازم. این نظر آقای زمخشری بعدها رد شده، البته دو تا سه تا نظر دیگر هم هست که ایشون نقل نکرده، همه رد شده. نظر قوی همین است، مبتدا رو کی رفت داده؟ ابتداییت. عامل معنوی مجرد بودن از عوامل لفظی. خبر رو چی رفت داده؟ مبتدا. ابن مالک هم شعرش خیلی ساده است، میگه و رفع او مبتدعن بل ابتدا کذاکه رفع و خبرن بل مبتدا، تمام شد. یعنی قاعده اینه. استاد زمخشری قبل از ابن مالک، بعدن از تو این بنویسیم. رفع او و رفع او مبتدعن بل ابتدا و رفع او مبتدعن بل ابتدا اونور مصرا کذاک رفع و خبرن رفع و خبرن بل مبتدا بل مبتدا. درست شد؟ این نظر قویست، نظر صاحب کتاب مونم. فواید نگاه کنید، من اینو توضیح دادم، یکی از هنرهای تدریس اینه که وقتی یه چیزی رو میگی برای بعد که میخوای بخونی به کار بیاد. نگاه کنید، المراد بالعوامل لفظیته، منظور از عوامل لفظی العوامل و غیر الزائدته، عواملیه که زائد نیست، ولی اگه زائد باشه که برای تأکیده مشکل نه. بله محلا میشه مرفوع مبتدا. احسنت. میگه لأن الزائدته تدخل على المبتدا، زیرا عوامل زائد بر مبتدا بگید داخل میشه. فیکون مجرورا لفظا، فیکون مبتدا مجرورا لفظا، وقتی عامل داخل بشه عامل زائد مبتدا میشه مجرور لفظا، مرفوعا محلا، محلا مرفوع. نحو حالا من اونجا به حسب کرد زدم مثال، این نگاه کنید، هل من عالمن فی المدینه، آیا عالمی در این شهر است؟ ها الان هل، هل استفهامیه، من زائد است برای تاکید، عالم لفظا مجرور محلا مرفوع مبتدا. اصلا نه نه نه نه اصلا این چیه، اینطور بنویس، بذار یه بار بگم، هل، هل استفهامیه، حرف است، من حرف جر زائد برای تأکید و متعلق نمیخواهد، متعلق به چیزی هم متعلق نمیخواهد، نمیخواهد بگیم متعلق به چیزی هم. چون اصلا از معنا نمیشه، فقط بر تأکید. عالم لفظاً مجرور به حرف جر زائد محلن مرفوع مبتدا، فل مدینته جار و مجرور خبر مبتدا. درست شد؟ جار و مجرور خبر. یادتون هستش گفتیم من زائده چند تا شرط داشت؟ اون موقع درس قبلی بود، من زائده گفتیم چی؟ چند تا شرط داشت؟ سه تا. یکی که قبلش نفی یا شبه نف باشه که استفهام، دو مجرورش حرف جر بود، چی مجرورش نکره باشه، عالمه چی مجرورش؟ مجرورش نکره باشه، اونجا گفتم نوشتید. سه، سه مجرورش فاعل یا مفعول یا مبتدا باشه، اینجا مبتدا است، تو اون بس فاعل بود. پس من زائده چند تا شرط داشت؟ سه تا. صدر جمله نف یا شبه نف اومده باشه مثل استفهام، مجرور بگید نکره باشد، مجرور فاعل یا مفعول یا مبتدا باشد، این سه تا شرطش. تأکید میکنه دیگه، اگه میگفت هل عالمون فی المدینه، یعنی آیا عالمی تو این شهر است، اما حالا که گفت هل من عالمن فی المدینه، یعنی آیا آیا آیا عالمی تو این شهره، تأکید کرد. و ربع، گوش کنید، و ربع رجل وضیع احرز به ادبهی مقاما علیا. این ربع رو، ربع رو بهش نمیگن حرف جر زائد، میگن حرف جر شبیه به زائد. درست شده نه؟ اون بالا هم که ما گفتیم که غیر زائد نداشته باشه، یعنی اگه زائد یا شبیه به زائد باشه اشکال نداره. حالا شبیه به زائد یعنی چی؟ ببین شبیه به زائد یعنی حرف جری که مثل حرف جر زائد متعلق نمیخواد، حرف جری که مثل حرف جر زائد متعلق بگید نمیخواد. اما این حرف جر تأکید نمیکنه، حرف جر شبیه به زائد تأکید بگید نمی کنه، بلکه بگو معنای خودشو داره، معنا داره، اما چون متعلق نمیخواد بهش میگن شبیه به زائد. پس فرقش با زائد چیه؟ زائد معنا نداره، فقط تأکید. این معنا دارد، برای تأکیدم نیست، ولی فقط یک بچه شباهت دارن. بچه شباهت چیه؟ هیچ کدومشون متعلق نمیخواد. اینو بهش میگن شبیه به زائد. مثالش مالونه. الان نگاه کنید، رب بر رجلن وضیعن. الان رجلن رو میگن لفظن مجرور به ربن، محلن مرفوع مبتدا، محلن مرفوع مبتدا، وضیع صفت رجل. احرز به ادبه مقاما علیا، این جمله خبر، این جمله خبر. احرز فعل ضمیر هو فاعلش، احرز فعل ضمیر هو بگو فاعلش که برمیگرده به رجل. به ادبه متعلق به احرز، مفعول با واسطش. مقاما مفعول به برای احرز، علیا صفتش، صفت مقاما. ترجمه میشه چی؟ چه بسا آقای دون پایه ای، وضیع یعنی از سطح پایین جامعه، چه بسا آدمی دون پایه به دست آورده است، احراز کرده است به واسطه ادب خیش جایگاهی بلند، جایگاهی بلند به واسطه ادبش به دست آورده. چه بسا انسانی دون پایه به دست آورده است به واسطه و به سبب ادبش مقام بالایی. درست شد؟ الان رجل ربه بر سرش در اومده، اما حرف جر شبیه به زائد، اشکال نداره. زائد یا شبیه به زائد کدوم؟ بله، حرف جر زائد، حرف جر شبیه به زائد تعدادش محدوده. نه الان نمیشه، هر کدوم سر جای خود. الان فعلا یاد میگیری زائد یا شبیه به زائد نباشه، هی به مورد که برسیم مثل با مثل ربه بهت میگیم. بعد فرق زائد و شبیه به زائد هم برای چیکار کردیم؟ گفتیم. حالا اینم باز من این حاشیه‌ام گفتم، المبتدع یکون و صریحن، مبتدا گاهی اسم صریحه، کما رأیت سیام و کم سوم و کم و معولم به صریح، گاهی اوقات معول به صریحه، مثل انت سومو خیران لکم، ای سیام و کم یا سوم و کم خیران. تموم شد اینو صفر بستیش ها؟ یه دقیقه مونده. باش. رسول الله.